इसमें पूर्व पक्ष कहता है कि देवताओं का विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि देवता शब्द से तो केवल कुछ जड़ पदार्थों को ही कहा जाता है, जैसे आदित्य शब्द से ज्योतिर्मंडलों को कहा जाता है। टीका में तरही अभी पूर्व पक्ष कहा कि जो देवता शब्द से ही तो ज्योतिमंडल है, अभी कोई एकदेशी कहता है टीका में तरी ज्योतिर्पिंडा नाम एवं अधिकार वस्तु, विद्या में ब्रह्म विद्या में अधिकार देवताओं का है, और देवता आदित्य इत्यादि पूर्व पक्ष कहता है कि वो सब ज्योतिपिंड है, कभी वो एकदेशी कह देता है ठीक है वो ज्योतिपिंड उन्हीं का ही सब ब्रह्म विद्या में अधिकार हो, ज्योतिपिंड जड़ पदार्थ उनका सब क्या अधिकार होगा, किंतु कहता है तत्रा पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में न च ज्योतिर्मंडल से हृदयादीना विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वादिना वा योगो अवगंतुम शक्यते मृदादिवत अचेतनत्व अवगमत। जो ज्योतिर्मंडल है उसका कोई हृदय है और उसका कोई विग्रह हृदयादिना विग्रहेण हृदय वाला कोई विग्रह है, हृदय अर्थात बुद्धि वाला, तो बुद्धि वाला विग्रह है तो फिर आगे वो कोई ब्रह्म विद्या में अधिकार विचार कर पाएंगे, और अगर वो चेतन होता तो चेतन तो यह अर्थित्व आदि न, अगर चेतन है तो उसको अर्थ आवश्यक प्रयोजन रहेगा मेरे को ब्रह्म विद्या हो, तो ऐसा वह योग अवगंतुम शक्यते न छ, तो ये उनका नहीं हो सकता है, क्यों कहते मृदादि वो तो अचेतन तो अवगमा, ये जो ज्योतिर्मंडल है वो तो मृद जैसा अचेतन है जड़ पदार्थ है, तो ठीक है अभी आदित्य वसु इत्यादि ये सब नहीं हो पाएंगे। ठीक है हमें आगे कहते हैं अग्नि आदि नाम अधिकारम असंख्य, अग्नि देवता उसका तो अधिकार हो, आदित्य का नहीं होगा, अग्नि का अधिकार हो, भाष्य में इसको कहते हैं एतेन अग्न्यादयो व्याख्याता, जैसे आदित्य ये ज्योतिर्मंडल है ऐसे अग्नि ये भी जड़ अग्नि है, तो ये जड़ पदार्थ है उसका क्या अर्थित्व रहेगा, उसका क्या विग्रह रहेगा, इसका क्या बुद्धि रहेगी। टीका में अग्निर वायुर भूमिर इति आदि शब्दानाम अचेतन वाचित्वेन इत्यर्थ, अग्नि वायु भूमि इत्यादि शब्द ये सब अचेतन पदार्थों को कहते हैं, तो ये सब देवता कहने से यही सब अचेतन पदार्थ है, शब्द मात्र है, इनमें कोई अर्थित्व इत्यादि नहीं हो सकता है, ब्रह्म विद्या में अधिकारी नहीं है। सिद्धांति संकते, पूर्व पक्ष कहने पर सिद्धांति शंका करता है भाष्य में स्यादेतत, आपने जो कहे कि ये सब ज्योतिर्मंडल आदित्य ये अग्नि भूमि ये सब अचेतन पदार्थ, ये ऐसा होता अगर मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोके भ्यो देवादिना विग्रह वत्वादि अवगमात अयम अदोष, आपने जो दोष दिया ये सब दोष ठीक नहीं है, ऐसा होता अगर ये मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोक ये सब से देवादियों का विग्रह वत्वम है ऐसे अगर माना नहीं जाता तो, किंतु मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोक सर्वत्र स्वीकार किया जाता है देवताओं का विग्रह है, तो होने से अदोष अर्थात देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, कोई दोष नहीं है, ऐसे सिद्धांत पक्ष से कहा गया। पूर्व पक्ष इसका निराकरण करेगा तो सिद्धांति जो कह दिया मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोक ये सबसे देवादियों का विग्रह है, उसको टीका में कहते हैं वज्रहस्त पुरंदर इत्यादयो मंत्र, ये कहता है वज्रहस्त उसका विग्रह है, स्व अरोदित इत्यादि अर्थवाद, अग्नि ने रोया, अगर अग्नि का कोई शरीर नहीं है तो फिर रोना ये कैसे होगा, अरिष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस तेन एव स्तेन एव, तो इष्टान भोगान ही देवो देवा दास्यन्ते, तो जो देवता लोग है वो इष्ट भोग को देते हैं, क्यों देते हैं यज्ञ भाविता सन, आप अगर यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का हवीर वो प्राप्त करके प्रसन्न होंगे, हो करके आपको इष्ट भोग देंगे, अगर देवताओं का विग्रह नहीं है तो फिर यज्ञ करने से उनको भावना कैसे होगा, प्रसन्न कैसे होंगे, और ते तृप्ता तर्पण तर्पण तर्पयंतीनम सर्व काम फले ही शुभे ही ते देवादय तृप्ता जब तृप्त हो जाते हैं एनम यजमानम सर्व काम फले ही शुभे ही तर्पयंती तो वो देवता लोग इसी यजमान को सारे इष्ट फल जो कि शुभ है वो सब दे करके तर्पयंती तो यजमान को तृप्त करते हैं तो इनका विग्रह इत्यादि है इत्यादि इति आदि इतिहास पुराणानि ये सब इतिहास पुराण और लोकों में भी सिद्धांत कहता है लोक भी प्रमाण है लोके भी यमम दंड हस्तम लिखंती लोग भी सामान्य लोक में यम को क्या कहते हैं कहते हैं दंड हस्तम ऐसे लिखते हैं ऐसा लिखते हैं तो ऐसे कहते हैं तो यम को दंड हस्त कहते हैं अगर यम का विग्रह नहीं तो दंड हस्त कैसे होगा और इंद्रम वज्रहस्तमिति तो ये सब तो उसका विग्रह है तो विग्रह आदि पंचक सद्भावात इसलिए अनधिकार दोषो नास्ति इत्यर्थ देवताओं का ब्रह्म विद्या में अनधिकार ये दोष नहीं है क्योंकि उनका विग्रह है विग्रह आदि पंचकम आगे कहते हैं विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यं च प्रसन्नता फलदान इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम ये पांच विग्रह है अर्थात देवताओं का ये पांच है एक तो विग्रह है हविषाम भोग आप अगर हविर दान करेंगे तो उसको भोग करेंगे करके प्रसन्न होंगे और उनके पास ऐश्वर्य है विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यम प्रसन्नता चार आगे फल प्रदानम फल भी देंगे इति एतद पंचकम विग्रहादिकम देवताओं का ये पांच है। अच्छा तो ये सिद्धांत कह दिया तो उनका विग्रह इत्यादि है तो विग्रह है तो उनको फिर ब्रह्म विद्या में अधिकार रहेगा अर्थित्व इत्यादि हो सकता है कहने से पूर्व पक्षी अभी कहता है भाष्य में न इति उच्यन्ते उच्यते पूर्व पक्ष कहता है कि न नहीं तावल लोको नाम किंचित स्वतंत्रम प्रमाणम अस्ति आपने कहते हैं लौकिक प्रमाण भी है लोगों कहते हैं ये दंड हस्त यम वज्र हस्त इंद्र कहते हैं नहीं तावत लोक नाम किंचित स्वतंत्रम प्रमाणम अस्ति लौकिक एक प्रमाण है ये लौकिक को कोई प्रमाण नहीं होता है लोक कोई प्रमाण नहीं है जैसे लोक सब कहेंगे यह बटे यक्ष अस्ति ये कोई प्रमाण है तो कहते हैं लौकिक कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है प्रमाण तो प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण ये लौकिक कोई प्रमाण नहीं है फिर लोक में जब कहते हैं सभी लोग मानते हैं इसको लोग स्वीकार कर लेते हैं प्रमाण कहते हैं प्रत्यक्षादिभ्य एव ही अविचारित विशेषेभ्य प्रमाणेभ्य प्रसिद्ध्यन अर्थो लोकात प्रसिद्ध्यति इति उच्यते प्रत्यक्षादि से अविचारित विशेष विशेष विचार नहीं करके प्रत्यक्ष देखा इस प्रकार की कह देते हैं प्रत्यक्षादिभ्य प्रमाणेभ्य प्रसिद्ध्यन अर्थ जो अर्थ प्रत्यक्षादि से प्रमाण प्रसिद्ध होता है किंतु विचार नहीं किया गया ऐसे को लोकात प्रसिद्ध्यति इति उच्यते उसी को लौकिक प्रमाण कह देते हैं ये कोई भिन्न प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष से दिखा और विचार करके निश्चय भी हुआ ये जो रज्जु में दिख रहा है सर्प कहते हैं कि ये संभव नहीं है विचार करने से ये लौकिक प्रमाण नहीं होगा और विचार नहीं करके कहते हैं बहुत लोग देखे वहां सर्प दिखता था इसी को लौकिक बोल करके कह देते हैं ये कोई प्रमाण नहीं है विचार होकर के निर्णय हुआ तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। आगे टीका में नच अत्र इति भाष्य में नच अत्र प्रत्यक्षादीनाम अन्यतम प्रमाण अस्ति नच अत्र अत्र का अर्थ टीका में कहते हैं विग्रहादो सिद्धांत जो कहते हैं देवताओं का विग्रह है पूर्व पक्ष कहता है कि देवताओं का विग्रह है इस विषय में कोई प्रत्यक्ष आदि अन्यतम प्रमाण नहीं है जहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है वहाँ लौकिक अलौकिक ये सब कहा जाएगा यहाँ कोई प्रमाण ही नहीं है और इतिहास पुराणम अपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणांतर मूलम आकांक्षति जो इतिहास पुराण है वो पौरुषेय है पुरुष कर्तृक है तो पौरुषे होने से प्रमाणांतर मूलम आकांक्षति, कोई मूल अन्य प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि पुरुष पौरुषे जो है वो निर्निमित प्रमाण नहीं है, उसमें प्रमाणांतर चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर पौरुषेय ग्रंथ वेद मूलक है तभी प्रमाण, अगर वेद मूलक नहीं है फिर वो प्रमाण नहीं है। तो इसलिए कहते हैं इतिहास पुराण, ये पूर्व पक्ष कहता है इतिहास पुराण ये भी प्रमाण नहीं है, क्यों? कहते प्रमाणांतर मूल को आकांक्षा करेगा। अच्छा, तो मंत्र अथवा इतिहास पुराण लौकिक, लौकिक का पूर्व पक्ष खंडन कर दिया, इतिहास पुराण का भी खंडन कर दिया। आगे अर्थवाद भाष्य में, अर्थवाद अपि विधिना एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थगर्थ्येन देवादिनां विग्रहादि सद्भावे कारण भावं प्रतिपद्यन्ते। जो अर्थवाद वाक्य होता है वो विधिना एक वाक्यत्वात्, विधि के साथ एक वाक्यत्व को प्राप्त करके विधिनां स्तुत्यर्थेन स्युः, विधियों का स्तुति अथवा निंदा करते हैं करके, न पार्थक अर्थी न पार्थक अर्थ है पृथक अर्थवत्व, पृथक अर्थ उभय पद वृद्धि हो गया तो पार्थक अर्थ, पृथक अर्थ वाला हो करके देवादियों का विग्रहादि सद्भाव में कारण बनेंगे, ऐसे अर्थवाद नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई पृथक अर्थ नहीं है, वो तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होकर के स्तुति कर देंगे। इसलिए आप जो कहते हैं कि अर्थवाद से निश्चय होता है कि विग्रह होता है देवताओं का, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थवादों का वो कार्य नहीं है, वो तो विधि का स्तुति करेंगे। मंत्रापि, मंत्रों का भी टीका में अर्थवाद मंत्रावा मूलम इति आशंक्य, तो ये जो इतिहास पुराण है ये इसका कोई प्रमाणांतर मूल चाहिए, तो सिद्धांत कह दिया गया कि ये जो अर्थवाद मंत्र यही मूल है, पूर्व पक्ष इसका खंडन करता है। भाष्य में मंत्रापि श्रुत्यादि विनियुक्ता प्रयोग समवायिनो अभिधानार्था न कश्चिति अर्थस्य प्रमाणम इति आशक्षित, मंत्र भी श्रुत्यादि के द्वारा विनियुक्त होते हैं, ये मंत्र इस कर्म में विनियोग होगा। जैसे कहते हैं कि रसनाम रसनामृतस्य इति अश्वरसनाम अग्रिभ्नन, ये क्या है रसनामृतस्य, इति अश्वाभिधानी आदत्ते, ऐसे वो पूरा वाक्य है, ये भी मीमांसा अर्थ संग्रह में एक वाक्य देते हैं, इति अश्वाभिधानी आदत्ते रसनामृतस्य। अच्छा, तो ऋतस्य रसना रसना अर्थात रसि, ऋतस्य ऋतस्य अर्थात कर्मफल प्रापक है ये रसि, इति अश्वाभिधानिम आदते, अश्व का लगाम को पकड़ता है। तो ये मंत्र यहाँ क्या कहता है, कहता है कि ऐसे मंत्र का उच्चारण करके अश्व का लगाम को पकड़े, जब ये मृतिका अनयन का वेदी बनाने के लिए मृतिका लाना है तो इसी के लिए किससे लाएगा, अश्व से लाएगा अथवा गर्दभ से लाएगा, कहते नहीं अश्वाभिधानी में आदत्ते मंत्र कहता है, तो इसीलिए ये मंत्र तो अश्व का लगाम को पकड़ने में व्यवहार होगा, मंत्र का वही कार्य है, श्रुति आदि के द्वारा विनियुक्त होगा, श्रुति आदि कहने से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये सब विनियोग विधि विनियोग करवाएंगे। प्रयोग समवाय न, मंत्र होते हैं प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक, तो प्रयोग समवाय न अभिधानार्थ, प्रयोग समवाय न अर्थ को कहने वाले, न कस्यचित अर्थस्य प्रमाणम, मंत्र किसी अर्थ का प्रमाण नहीं है, ये खाली कह देगा कि ये मंत्र इसमें लगेगा, ये मंत्र इसमें लगेगा। टीका में ब्रीहियादिवत प्रयोग विधि गृहिता मंत्राः प्रयोग संबंधा विधानार्था न अज्ञात विग्रहादि परा इति मीमांसका आचक्षत इत्यर्थ। ब्रीहियादिवत ब्रीहीन अवहन्ति, तो इस प्रकार के कहने से अवहनन के लिए ब्रीही का प्रयोग होगा, विनियोग हो जाएगा ब्रीही का, तो ब्रीहियादिवत प्रयोग विधि गृहिता, प्रयोग विधि अर्थात जो कर्म किया जाएगा उससे गृहित होते हैं वो मंत्र, हो करके प्रयोग संबंध को कहने वाले होते हैं। प्रयोग संबंध अभिधान अर्थ ये मंत्र इस कार्य में प्रयोग होगा। न अज्ञात विग्रह आदि परा, ये मंत्र अज्ञात विग्रह को नहीं कहेंगे, मंत्र तो केवल प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक। इति मीमांसा का आचक्षत इत्यर्थ है पूर्व पक्ष। वो लोग कहते हैं कि विग्रह कुछ नहीं है, तस्मात विग्रह भाष्य में आ गया, तस्मात अभावो देवादीनाम अधिकारस्य, इसलिए देवताओं का अधिकार नहीं है। तस्मात क्यों, टीका में कहते हैं तस्मात विग्रह अभाव, विग्रह नहीं है तो उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं रहेगा। तो ये भी पूर्व पक्षीय सूत्र हुआ। मध्वादिषु अनधिकार, मध्वादिषु असंभवात अनधिकारम जैमिनी, आगे ज्योतिषी भावाच, ये दोनों पूर्व पक्षीय सूत्र हो गया। तो आगे सिद्धांत सूत्र टीका में, सूत्राभ्याम प्राप्तम पूर्व पक्षम निरस्यति, दोनों सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ जो पूर्व पक्ष है उसका निराश करते हैं। अभी आगे सिद्धांत सूत्र है। भावम तु वादरायणो अस्ति ही, भावम तु वादरायणो अस्ति ही, भावम तु अधिकार का विचार चल रहा है, अर्थात अधिकार से भावम तु अस्ति ही इति वादरायण, वादरायण कहते हैं अधिकार का भाव है देवताओं का, ब्रह्म विद्या में अधिकार है, अधिकार से भावम अस्ति ही उनका अधिकार है। भाष्य में तू शब्द पूर्व पक्षम व्यावर्तयति, भावम तू कहकर के पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। वो लोग कहते हैं अभावम, अधिकार से अभाव, ये कहते हैं भावम तू। बादरायणस्तु आचार्यो भावम अधिकार से देवादीनामपि मन्यते, बादरायण आचार्य तो अधिकार का भाव है देवादियों का, ब्रह्म विद्या में अधिकार है अपि मन्यते, ऐसे मानते हैं। टीका में ब्रह्म विद्या देवादीन, पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म विद्या देवादीन न अधिकरोति विद्यात्वात् मध्वादि विद्यावत्, ये दो बार पहले अनुमान आ गया एक दो बार। तो ब्रह्म विद्या देवादियों को अधिकारी नहीं बनाता है क्योंकि विद्यात्वात्, जैसे मधु विद्या, मधु विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, तो विद्यात्व रहने से ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है। इति उक्त हेतु, पूर्व पक्ष जो कहा था मतलब ये पूर्व पक्ष का अनुमान हो गया। सिद्धांत कहता है कि उक्त हेतु अप्रयोजक, तो अप्रयोजक अर्थात ये हेतु साध्य को सिद्ध नहीं करवा पाएगा, इसमें व्याप्ति नहीं है, जिस हेतु में व्याप्ति नहीं रहता वो हेतु को अप्रयोजक कहते हैं। यद्यपि भाष्य में यद्यपि मध्वादि विद्यासु देवादि व्यामिश्रा व्यामिश्रासु असंभवो अधिकारस्य तथापि अस्ति ही शुद्धायां ब्रह्म विद्यायां संभवः, यद्यपि मध्वादि विद्या में देवतादि व्यामिश्रासु, मध्वादि विद्या में देवताओं का मिश्रण है, देवता वहां उपास्य है, तो उपास्य होने से देवतादि व्यामिश्र वो सब मध्वादि विद्या हो गए, व्यामिश्र अर्थात तो उपास्यत्व न वो भी वहां घटक है, होने से असंभव अधिकारस्य देवताओं का अधिकार उसमें नहीं होगा क्योंकि वो उपास्य है। तथापि अस्ति ही शुद्धायाम ब्रह्म विद्यायाम संभव, शुद्ध ब्रह्म विद्या में तो देवताओं का ये संभव है। और अर्थित्व सामर्थ्य अप्रतिषेधाद अप्रतिषेधादि अपेक्षत्वात् अधिकारस्य, अधिकार क्या अपेक्षा करता है, अर्थित्व सामर्थ्य होना चाहिए, तो अर्थित्व सामर्थ्य ये देवताओं में प्रतिषेध नहीं किया गया, तो अर्थित्व सामर्थ्यादि अप्रतिषेधादि अपेक्षत्वात् अधिकारस्य, अधिकार यही चाहता है, अर्थित्व हो सामर्थ्य हो ये सब। टीका में अभी सिद्धांत कह रहा है कि आप जैसे अनुमान दिए ब्रह्म विद्या देवादि न अधिकरोति विद्यात्वात् मध्वादिवत्, हम भी ऐसे अनुमान दे देंगे, दर्शादिकम न ब्राह्मणम अधिकरोति कर्मत्वात् राजसूयादिवत्, राजस्व में ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है, राजस्व कर्म है, तो होने से जो दर्श पूर्ण मास है वो भी कर्म होने से वहां भी ब्राह्मणों का अधिकार न हो, तो सिद्धांत कहता है कि हम भी इस प्रकार अनुमान दे देंगे, तो ये सब आभास साम्य आपका अनुमान का ये आभास साम्य पूर्व पक्ष कहेंगे कि इष्टापत्ति तो ब्राह्मणों को दर्श पूर्ण मास में अधिकार नहीं हो, तो सिद्धांती कहेगा कि ये तो आगम बाद हो जाएगा क्योंकि श्रुति कहती है त्रैवर्णिकों को दर्श पूर्ण मास में अधिकार है, और आप अभी कहेंगे कि नहीं नहीं ब्राह्मणों को अधिकार नहीं हो क्योंकि ब्राह्मणों को राजस्व में अधिकार नहीं है, तो राजस्व में अधिकार नहीं होने से राजस्व कर्म है तो अधिकार नहीं हुआ, दर्श पूर्ण मास भी कर्म है वहां भी ब्राह्मणों का अधिकार नहीं हो, ये पूर्व पक्ष कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं होगा, श्रुति बाद होगा, श्रुति कहती है कि त्रैवर्णिकों को अधिकार है, आप कैसे अनुमान से कह देंगे ब्राह्मणों को अधिकार न हो, ये संभव नहीं, श्रुति बाद होगा। आभास साम्यम विद्यात्व हेतु, जो विद्यात्व हेतु पूर्व पक्ष दिया था कि ब्रह्म विद्या देवादि न अधिकरोति विद्यात्वात् मध्वादि विद्यावत्, ये जो विद्यात्व हेतु है वो आभास साम्य अर्थात उसमें वही समान दोष है अर्थात वो भी आगम बाद हो जाएगा। अच्छा अर्थात ये अनुमान आगमेनो बाध, आगम बाध अर्थात आगमेनो बाध, दर्श पूर्ण मास में अधिकार न हो ब्राह्मणों का, कहते हैं आगम ये अनुमान को बाध कर देगा, उसमें सभी का अधिकार है। भाष्य में न च क्वचित असंभव इति एतावता यत्र संभव तत्रापि अधिकारो अपोद्यते, कहीं ये देवताओं को देवता उपास्य वाला उपासना में अधिकार नहीं होगा, तो क्वचित असंभव इति एतावता इतने मात्र से यत्र संभव तत्रापि अधिकार को आप निराकरण कर देंगे, ये बात ठीक नहीं है, कहीं उसका अधिकार नहीं है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि कहीं भी अधिकार नहीं रहेगा। मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिषु अधिकार संभवति, तो मनुष्यों का सभी मनुष्यों का राजस्व में अधिकार है नहीं है, तो मनुष्याणामपि सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिषु अधिकार नहीं है, तो जिसका जहां अधिकार नहीं है वो कर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह में अधिकार नहीं है तो कहीं भी अधिकार नहीं रहेगा, ये बात नहीं। तत्र यो न्यायो सो अत्रापि भविष्यति, ब्राह्मणों का राजस्व में अधिकार नहीं है बोल करके कहीं भी अधिकार नहीं होगा, ये बात जैसे न्याय संगत नहीं है, इसी प्रकार की देवताओं का देवता उपास्य वाला उपासना में अधिकार नहीं होने पर भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होगा, ये समान न्याय है। टीका में यत्र यस्य अधिकार संभवति स तत्र अधिकारी इति न्याय स्तुल्य, यत्र जिसमें जिसका अधिकार संभव है वो वहां अधिकारी बनेगा, जहां जिसका अधिकार संभव नहीं है वो अधिकारी नहीं होगा, जहां संभव है वो होगा। यतः सर्वेषां सर्वत्र अधिकारो न संभवति ततो न च अपोद्येत इति अन्वय, क्योंकि सभी का सर्वत्र अधिकार संभव नहीं है, तो नहीं होने से जहां जिसका संभव है वहां भी उसका निराकरण कर देंगे, कहेंगे उसका वहां अधिकार नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा, ये बात नहीं है। ततो न अपोद्येत इति अन्वय। आगे भाष्य में ब्रह्म विद्याम च प्रकृति, सिद्धांति कह रहा है ब्रह्म विद्या प्रकरण आरंभ करके भवती दर्शनम, दर्शनम अर्थात लिंगम, लिंग होता है श्रौतम देवादि अधिकारस्य सूचकम, श्रौतम लिंगम है देवादि अधिकार का सूचक, देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है इसका सूचक श्रौत लिंग होता है। कहाँ कहते हैं तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभवत तथर्षीणां तथा मनुष्याणां, वेदारण्य के 1-4-10 प्रसिद्ध मंत्र है। ये मंत्र का आरंभ है ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद तदात्मानम एव अवे तस्मा तत्सर्वम अभवत, ब्रह्म ही प्रथमे था, ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ, तद आत्मानम एव अवे वो अपने आप को जाना, कैसे जाना अहम ब्रह्मास्मि, हिरण्यगर्भ को द्वितीय क्षण में भय होता है, तृतीय क्षण में ये ज्ञान हो जाता है, तस्मात तत्सर्वम अभवत अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया तो सर्वरूप हो गया। आगे कहते हैं तद यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत, देवताओं का देवानाम निर्धारण षष्ठी, देवताओं का बीच में भी तद तद ब्रह्म यो यो प्रत्यबुद्ध्यत, टीका में दिया तद ब्रह्म यो यो देवादिना मध्ये प्रत्यक्त्वेन अवबुध्यत स तद ब्रह्म अभवत इत्यर्थ। देवताओं का बीच में जो जो भी उस ब्रह्म को प्रत्यक्त्वेन अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। भाष्य में तद यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत। खाली देवानाम नहीं, आगे कहते तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, ऋषियों में भी जो ब्रह्म को अहम तुने जान लेगा, मनुष्यों में भी जो ब्रह्म को अहम तुने जान लेगा वो भी ब्रह्म हो जाएगा। तो अभी ये वाक्य कहता है कि यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, अब देवताओं का अगर ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं रहेगा ये वाक्य कैसे चरितार्थ होगा, इसलिए ये वाक्य प्रमाण है कि देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार। और दूसरा देते हैं ते ह उचु, तो ये प्रजापति विद्या में छांदोग्य का अष्टम अध्याय। प्रजापति ने घोषणा किया तो ये आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक बीजघत्स पास इस प्रकार के कहा, जो इसको जान लेगा वो सर्वान कामान ये अपनोति सारे कामों को प्राप्त कर लेगा इस प्रकार कहा। ये सुनने के बाद देवता और असुर लोग आपस में विचार किए तो हमको ये हम इसको जानेंगे क्या चीज है। फिर देवता लोग इंद्र को भेजे, असुर लोग विरोचन को भेजे, फिर ये सब जा करके प्रजापति के पास 32 साल रहे, 32-32 इस प्रकार चला। ये प्रकरण है ते हो ऊचू ते देवता बोलो ऊचू ऊचू परस्पर में बात किए। तम आत्मानम इच्छाम, उस आत्मा को हम जानेंगे। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, यम आत्मानम अनुष्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामानिति, जिस आत्मा को अनुष्य जान करके सर्वांश लोकान लुक्यते भुज्यते इति लोकान कर्म जो भोग पदार्थ सर्वांश लोकान आपनोति और सर्वांश कामान, तो सारे कामना काम को प्राप्त कर लेता है। तो वो लोग भी देवता लोग और असुर लोग ये भी आत्म तत्व को जानने के लिए इच्छा किए, तो किए तो उनमें अगर सामर्थ्य नहीं तो कैसे इच्छा किए, उनको अधिकार है। टीका में ते हो देवा उचु, जो मंत्र में दिया ना ते हो उचु, ते हो का अर्थ ते देवा उचु, अन्योन्यम परस्पर में तत इंद्र विरोचनो सुरासुर राजो प्रजापतिम ब्रह्म विद्याप्रदम जगमधुर इति लिंगम अस्ति। ततः अपने में विचार करके इंद्र और विरोचन सुर और असुर राज सुरासुर राजो प्रजापति के पास गए, प्रजापति ब्रह्म विद्या प्रदम ब्रह्म विद्या देने वाला जगमतुहु, तो जगमतुहु में क्या सूत्र लग गया, जगाम जगमतुहु जगमुहु अभ्यास में आ गया, ज आगे रहा गम, गम के पर में अतुष गम हन जन खन घसाम लोको की नित्य नंगी जगमतु, तो वो दोनों गए इति लिंगम अस्ति इत्यर्थ है। ये मंत्र भी कहता है कि देवताओं में भी ब्रह्म विद्या के लिए लालसा होती है तो उनका योग्यता है। आगे भाष्य में इंद्रो हवे देवानाम अभी प्रब्रज विरोचनम असुराणाम इत्यादि च, उसी प्रकरण में इंद्रो देवानाम देवताओं का बीच में इंद्र अभी प्रब्रज उन्होंने गया और असुराणाम मध्य विरोचन वो गए प्रजापति के पास इत्यादि च, और स्मार्तम अपि ये तो श्रुति हो गया, और स्मार्तम स्मृति में भी आता है गंधर्व याज्ञ बल के संवाद आदि, गंधर्व याज्ञ बल के संवाद ये महाभारत शांति पर्व में की बात आया है। तो वहां गंधर्व ने याज्ञ बल को पूछता है तो ये गंधर्व को अगर ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है तो वो सब कैसे पूछते हैं। टीका में किमत्र ब्रह्म अमृतम इति गंधर्व प्रश्ने याज्ञ बल के उवाच तम इति मोक्ष धर्मेशु श्रुतम देवादिनाम अधिकार लिंगम। तो गंधर्व ने गंधर्व विश्वावसु था वो याज्ञवल्क्य को पूछता है अत्र किम किम अत्र अत्र का शरीर है इस शरीर में ये ब्रह्म अमृत ये क्या चीज है इति गंधर्व प्रश्न हुआ। और याज्ञ बल के उवाचतम, तो उस परमात्मा का याज्ञ बल करने आगे व्याख्यान किया। ये मोक्ष धर्म में ऐसे सुना गया। तो गंधर्व ने कैसे याज्ञ बल को पूछा अगर उनका सब अधिकार नहीं है था? तो ये भी और प्रमाण है, श्रुतम देवादि नाम अधिकार लिंगम, देवताओं का ये अधिकार आता है। अच्छा, ये न्याय निर्णय में थोड़ा दिया है, किमत्र ब्रह्म अमृतम किम सिद्ध वेद्यम अनुत्तमम चिंतयेत तत्र वै गत्वा गंधर्वो माम अपृच्छत। याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं, तो गंधर्व ने हमको ऐसा पूछा था, किमत्र ब्रह्म अमृतम किम सिद्ध वेद्यम अनुत्तमम, अनुत्तमम श्रेष्ठम अविद्यमान उत्तमम यस्मात्। ये शरीर में ब्रह्म अमृत क्या है जो कि अनुत्तम है, तत्र गत्वा वे चिंतय इति गंधर्वो माम अपृच्छत। गंधर्व ने मेरे को पूछा, विश्वावसु ततो राजा वेदांत ज्ञान कोविद, हे राजा ना राजा हे राजा नहीं राजा विश्वावसु ज्ञान वेदांत ज्ञान कोविद माम अपृच्छत। तो विश्वावसु गंधर्वों का राजा है, तो वेदांत ज्ञान कोविद वो पूछा। इति मोक्ष धर्मे जनक याज्ञवल का संवाद और प्रह्लाद अजगर संवाद च उक्त। प्रह्लाद अजगर ये भी संवाद वही मोक्ष धर्म में, ये शांति पर्व में बहुत सारे अच्छे अच्छे बात आया है जिसमें महाभारत कभी छुट्टी इत्यादि है तो उसको धीरे धीरे कभी पढ़ सकते हैं। ये तो कोरोना काल में हम लोग उसको पढ़ लिए बहुत लंबा समय मिला छुट्टी, कोई पाठ पाठ नहीं है, अकेला कितना आप उपनिषद पढ़ेंगे तो वो सब अच्छा काम लगा, वो समय खूब पढ़े। तो ये सब स्मृति में भी गंधर्व देवताओं का ये सब ब्रह्म विद्या में अधिकार है ये सब कहा गया। अच्छा, स्मार्तम आगे भाष्य में, यद्यपि उक्तम ज्योतिषी भावाच, सिद्धांत कहता है कि आप पूर्व पक्षी ने जो कहा कि ज्योतिषी भावात अर्थात ये आदित्य आदि तो सब ज्योतिपिंड है, सब अचेतन पदार्थ है, जो आपने ये कहा था अत्र ब्रह्म, इसमें हम ये उत्तर देते हैं। टीका में, यथा बालानाम गोलकेशु चक्षुरादि पद प्रयोगे अपि शास्त्रज्ञ गोलकातिरिक्ते इंद्रियाणि स्वीक्रियन्ते, तथा ज्योतिरादो सूर्यादि शब्द प्रयोगे अपि विग्रह देवता स्वीकार्या इत्याह। जो बालक होते हैं अभिवेकी वो गोलकों को चक्षुरादि इंद्रिय शब्द से कहते हैं, चक्षुरादि शब्द पद प्रयोग करने पर भी जो शास्त्रज्ञ जो जानते हैं वो गोलक अतिरिक्त इंद्रिय को स्वीकार करते हैं। बालक जो नहीं जानते हो तो गोलकों को इंद्रिय कह देंगे, किंतु जो शास्त्रज्ञ है जो जानते हैं वो गोलक से भिन्न है इंद्रिय ऐसे मानते हैं स्वीकार करते हैं। तथा ज्योतिरादौ सूर्य शब्द प्रयोग अपि, अभिवकी लोग ज्योति में सूर्य शब्द प्रयोग करने पर भी विग्रहवत देवता स्वीकार्या, देवता विग्रह वाले हैं ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अभिवेकी लोग चाहे ज्योतिर्मंडल को आदित्य कह दिए किंतु ऐसा नहीं, वहां विग्रह वाला देवता है। भाष्य में, ज्योतिरादि विषयापि आदित्यादयो देवता वचना शब्दास चेतनावन चेतनावंतम ऐश्वर्यादि उपेतम तम तम देवतात्मानम समर्पयंती मंत्रार्थवादादिषु तथा व्यवहारात्। ज्योतिरादि विषयापि, आदित्य शब्द ज्योतिर्मंडल को विषय करने पर भी आदित्यादय देवता वचना शब्द, देवता उच्यते अनेन इति देवता वचन ये सब आदित्यादि शब्द, चेतनावंतम ऐश्वर्यादि उपेतम चेतना वालों को ऐश्वर्य आदि युक्त को तम तम देवतात्मानम समर्पयंती, आदित्य आदि देवता वाचक शब्द वो सब देवता को कहते हैं जो देवता की ऐश्वर्य वाला है चेतना वाला है। मंत्र अर्थवाद आदिशु तथा व्यवहार, मंत्र अर्थवाद में वो सब देवताओं को चेतन मान करके सब वाक्य व्यवहार हुआ है, उनको जड़ मान करके व्यवहार नहीं हुआ है। टीका में, तथा चेतनत्वेन व्यवहारात इत्यर्थ, भाष्य में दिया ना मंत्रार्थवादादिषु तथा व्यवहारात, तथा का अर्थ कहते हैं चेतनत्वेन व्यवहारात, उसमें चेतन है। अभी पूर्व पक्ष कहता है टीका में एकस्य जड़ चेतन उभय रूपत्वम कथम, तो देवता वो तो ज्योतिर्मंडल जड़ भी है और आप उसको चेतन भी कहते हैं, ये दोनों कैसा होगा, कथम तत्राह। सिद्धांत कहता है कि भाष्य में अस्ति ही ऐश्वर्य योगात देवता नाम ज्योतिराद्यात्म भीष च अवस्थासु यथे इष्टम च तम तम विग्रहम ग्रहितुम सामर्थ्यम। अस्ति ही ये संभव है ऐश्वर्य योगात देवता नाम, देवताओं के पास ऐश्वर्य है, इसलिए ज्योतिराद्यात्म भीष च अवस्थासु, ज्योतिरादि अवस्था बन करके ज्योतिर्मंडल कोई अचेतन जैसा ऐसा अवस्था होने पर भी यथा इष्टम तम तम विग्रह ग्रहितुम सामर्थ्यम अस्ति ही, जैसे वो विग्रह चाहेंगे ऐसा विग्रह ग्रहण कर लेंगे। कहीं आता है आदित्य इस रूप से कर्णों के पास आया, आदित्य इस रूप से उसके पास गया, इंद्र इस रूप से इसके पास गया, तो ये सब कैसे होता है, तो ज्योतिर्मंडल आदित्य होने पर भी ये रूप धारण करके सब जाते हैं, तो इसलिए वो केवल जड़ पदार्थ नहीं है। भाष्य में तथा ही श्रूयते सुब्रमण्य अर्थवादेषु अर्थवादे तथा ही श्रूयते कहना, भाष्य में भी तथा ही टीका में कहते हैं तथा ही अर्थात विग्रह वत्तया देव व्यवहार श्रूयते, देवताओं का विग्रह है ऐसा वो सुने जाते हैं। तो सुब्रमण्यम अर्थवाद में ये बात कहा गया है टीका में, सुब्रमण्य उद्गात्री गणस्य ऋतिक तद संबंधी वो अर्थवाद। उद्गाता मुख्य चार होते हैं, ऋग्वेद का होता और यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और चारों वेदों को जानने वाले के ब्रह्मा होता है, ये हो गए मुख्य। उनके अधीन में और तीन तीन रहेंगे सभी के अधीन में, तब मिलकर के 16 ऋतिक हो जाएंगे, ये चार हो गए मुख्य। प्रत्येक के अंदर में तीन तीन रहेंगे अर्थात प्रत्येक गोष्ठी में चार हो जाएगा। तो ये जो उद्गाता होता है, उद्गाता का जो अधीन है उसका नाम है प्रस्तोता, उसके नीचे जो है उसको कहा जाता है प्रतिहर्ता, उसके नीचे जो है वो सुब्रमण्य, ऐसे चार ऋतिक रहेंगे केवल सामवेद के। तो ये उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रमण्य ऐसे चार होते हैं। अगर याग होगा उसका जितना दक्षिणा होगा, अगर दक्षिणा 100 मिलना है, 16 ऋतिक है, अभी 100 बंटेगा तो प्रत्येक गोष्ठी को 25-25 मिलेगा। ये जो 25 मिलेगा इसमें जो मुख्य होगा उसको कहा जाएगा, उसको मिलेगा 12 अर्धि 6 और अर्धि और ये हो गया 6 12 6 18 4 3 25। तो मुख्य को मिलेगा 12 और दूसरा जो है प्रस्तोता वो हो उसको कहा जाता है अर्धि अर्थात उसको मिलेगा 6 12 6 18 हुआ और उसके अधीन जो है उसको कहते हैं तृतीयी 12 का एक तिहाई 4 18 4 22 हुआ और जो चतुर्थ होगा सुब्रमण्यम उसको कहा जाता है चतुर्थी। 12 का 1/4 एक चतुर्थी होने से 3 तो 12 6 4 3 मिलकर के 25 हो गया, 12 6 18 4 22 3 25, ये 25 को ऐसा भाग होगा। अगर 100 गाय देना है यजमान मतलब ऋतु को, अगर दक्षिणा 100 गाय देना है तो इसी प्रकार बंट जाएगा, अगर 100 सुवर्ण मुद्रा देना है इस प्रकार की बंटेगा, ये सब निर्धारित है, नहीं कि बाद में भी और ऋतु के अंदर में इसे विवाद हो, सब शास्त्र में निर्धारित है। तो प्रत्येक गोष्ठी में चार होते हैं, ये अर्थ संग्रह का 120 पृष्ठा में ये बात सब आया है। अच्छा, अभी सुब्रमण्यम अर्थवाद में ये बात पढ़ा गया है भाष्य में, तथा ही श्रूयते सुब्रमण्य अर्थवादे। ये जो सुब्रमण्य ये अभी दक्षिण में ये है ना, सरनेम भी है सुब्रमण्य, ये ही सुब्रमण्यम, ये उत्तर में सब सरनेम है वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, ये सब उसी का है, पाठी त्रिपाठी ऐसे है ना, ये सब यही सब अर्थात तो पुराना से तो ये सब आता है। और ये उड़ीसा में एक है कि शतपथी, शतपथी अर्थात शतपथ ब्राह्मण उनका ये है अर्थात तो वो शाखा के वाले हैं, वो सब होता है इसी प्रकार के। सुब्रमण्य, सुब्रमण्य टाइटल तो अभी भी है दक्षिण में, अभी भी है। हाँ उनका नाम तो सुब्रमण्य हुआ, लेकिन सुब्रमण्य ये भी है अर्थात। अच्छा ये तो लोग जो सुब्रमण्य रखते हैं वो कार्तिकेय के नाम में रखते हैं। अच्छा तो हो सकता है कि वो मतलब जो ऋतिक हुआ वो उन्हीं का नाम पर उसका नाम पड़ा सुब्रमण्य, हो सकता है। अच्छा ये अर्थवाद क्या है, भाष्य में कहते हैं तथा ही श्रूयते सुब्रमण्य अर्थवादे मेधा तिथेर मेष इति। ये अर्थवाद क्या है आगे भाष्य में कहते हैं, मेधा तिथिम ह कान्वायनम इंद्रो मेषो भूत्वा जहार। मेधा तिथि ऋषि कान्वायन, ये कर्णों का ये आगे अपत्य उनका, इंद्र मेष भूत्वा, मेष बन करके इंद्र उसका जहार ये अपहरण कर लिया ये ऋषि ऋषि को इति। तो यहाँ अगर इंद्र का कोई विग्रह नहीं है वो मेष कैसे बनेगा, वो अपहरण कैसे करेगा। टीका में सुब्रमण्य उद्गात्री गणस्थ ऋत्विक तत्संबंधी अर्थवाद इंद्र आगच्छ इत्यादि, वहां इंद्र आगच्छ तत्र मेधातिथेर मेष इति इंद्र संबोधन। इंद्र को मेधातिथि का मेष कहते हैं, क्यों, इंद्र मेष बन करके मेधातिथि को ले लिया था इसलिए इंद्र को संबोधन करने का समय में कहते हैं मेधातिथि का मेष, मेधातिथि को मेष बन करके अपहरण किया था। इति इंद्र संबोधनम श्रुतम तद व्याचष्टे, भाष्य में इसको कहा अर्थात इंद्र का अगर विग्रह नहीं होता तो ये सब कैसे होगा भाष्य में। अच्छा आगे टीका में, मुनि मेषो भूत्वा जहार इति ज्ञापनार्थम मेष इति इंद्र संबोधनम इत्यर्थ। ये मेधातिथि नामक ऋषि को मेषो भूत्वा मेष बन करके जहार ले गया था इंद्र इति ज्ञापनार्थम, इंद्र को मेष कह करके संबोधन करते हैं। और यद उक्तम आदित्यादयो मृदादिवत अचेतन, पूर्व पक्ष कहता है ज्योतिर्मंडल ये तो सब अचेतन है, तो सिद्धांत कहता है कि यद उक्तम जो आपने कहा था आदित्यादि मृदादिवत सब अचेतन अवैति तन्न, वो नहीं है। सर्वत्र जड़ा जड़ अंश द्वय सत्वा, जहां भी कोई पदार्थ कहा जाता है गंगा जी कहा जाता है हिमालय कहा जाता है वो छोड़िए देवतत्व कहा जाता है, देवतत्व में एक जड़ अंश है एक चेतन अंश भी है। कहीं भी कोई जीव को कहा जाता है मतलब दो अंश सर्वदा होते हैं, केवल जड़ वो नहीं है। जड़ा जय अंश द्वय सत्वादित्याह, भाष्य में स्मर्यते च, और ये भी स्मरण किया जाता है आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंतिम उपजगामः। आदित्य पुरुष होकर के कुंती के पास गया कर्ण का जन्म के लिए, तभी आदित्य पुरुष कैसे हो गया अगर वो जड़ है तो इसलिए वो सब चेतन है। और आगे मृदादिशु अपि चेतना अधिष्ठातारो व्युपगम्यन्ते, ये जो मृद कहते हैं ये कोई जड़ पदार्थ नहीं है उसमें भी चेतना कोई अधिष्ठात्री है ऐसे माना जाता है। क्यों कहते हैं मंत्र में आता है मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन, तो इस प्रकार आता है। तो ये मृद ने कहा आपो ने मतलब जल ने कहा वायु ने कहा ये सब जड़ कैसे हो जाएंगे। टीका में आदित्यादो को जड़ भाग कस चेतन अंश इति तत्राह, अभी आदित्य को अगर जड़ चेतन का मिश्रण कहेंगे तो उसमें जड़ भाग क्या है उसमें चेतन भाग क्या है, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में। ज्योतिरादेस्तु भूत धातुर आदित्यादिषु अचेतनत्वम अभ्युपगम्यते, जो ज्योतिरादि भूत धातु ये भूत है अर्थात ज्योति तृतीय भूत है ये धातु, यही आदित्यादि में आदित्यादिषु अचेतन भाग है, जैसे पार्थिव शरीर मनुष्य का अचेतन अंश है इसी प्रकार की वहां भी जो तेज भूत है तो वही आदित्य में अचेतन अंश है। और चेतनास्तु अधिष्ठातारो देवतात्मानो मंत्रार्थवादादि व्यवहारात इति उक्त, उसमें के चेतना है जो कि अधिष्ठाता है, वो देवता रूप है, मंत्र अर्थवाद आदि में उसी प्रकार व्यवहार होता है। इसलिए शास्त्र में आता है गंगा देवी, ये कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वो देवी है। और जो दिखता है कहते हैं उसका शरीर दिखता है, जैसे हम देवदत्त को देखते हैं, जैसे देवदत्त का शरीर है, ऐसे ये गंगा जी का ये शरीर है। तो इसलिए उसमें अर्थात जो पुराने लोग जो थे ये उत्तराखंड के, वो जो मतलब गंगा जी में कोई आकर के मतलब चप्पल डुबा देगा, एक बार हम लोग देखे, कोई 12-13-14 साल हो गया, महाराज जी के साथ हम लोग गए थे गंगा जी के किनारे बैठे, महाराज जी बैठे, हम लोग बैठे नीचे, तो उत्तराखंड का एक आदमी वो आता है रोज शाम को वहाँ अपना जो पूजा सामग्री दे करके थोड़ा जप करता है जाता है। वो आके देखा कि 3-4 पंजाबी ये लोग अर्थात चप्पल पहन करके पांव डुबा के बैठे हैं, उसको तो तुरंत एकदम हो गया, वो जाके उनको बोला ये सब क्या करते हैं, वो करते हैं जैसे गंगा माँ है वो देवी है, उसमें आप लोग चप्पल पहन करके पांव डुबा देते हैं, तो ऐसा क्या आप लोग, उसको डांटने लगा। वो पंजाबी सब यंग आदमी थे, कोई 30-32 साल का है, वो सब खड़े हो गए हटे कटे, ये बेचारा कोई 60-80 साल का आदमी हो, तो उसको तो उल्टा वो लोग ये किया। तो फिर महाराज से हम दोनों को भेजे, हम सत्यानंद थे, तो फिर हम दोनों गए, तो हम लोग ये कपड़ा में है, तो फिर वो दोनों गए, तो फिर वो आदमी कहा देखिए स्वामी जी कैसा करते हैं कैसा करते हैं, तो हम फिर उन लोगों को बोले कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे पाप है उसको। फिर वो पूछे कि आप लोग मतलब कहाँ के है, वो भैया बोले कि ये हमारा आश्रम है, महाराज से बैठे। फिर वो लोग आए, महाराज को प्रणाम किए, फिर बोले कि ये हमको ये सब बात पता नहीं था ना, हम लोग तो सोचते हैं कि पानी बहता है, हम लोग डुबा देते हैं। कि महाराज जी बोले आप डुबा देते हैं तो इसको क्यों इतने दूर आए हैं पंजाब से, गंगा मानते हैं ना, बोले हाँ तो हम मानते हैं, गंगा मानते हैं इसलिए तो आते हैं, किंतु ये बुद्धि हम लोग का थोड़ा इतना नहीं था ना, ये गलती हो गया। फिर शाम को आरती में भी आए थे, लोगों को पता नहीं रहता, धीरे धीरे इस प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं। तो मंत्र अर्थवाद आदि व्यवहारात इति उक्तम। आगे टीका में मंत्रादिकम पदशक्तिया भासमान विग्रहादो स्वार्थे, पूर्व पक्ष कहता है मंत्रादि पद का शक्ति से भासमान विग्रहादो स्वार्थे न प्रमाणम अन्य परत्वाद विषम भुंक्षो इति वाक्यवत्। पूर्व पक्ष कहता है ये जो मंत्रादि आप प्रमाण देते हैं देवताओं का विग्रह है, मंत्रादि पद है, पद में एक शक्ति है, वो शक्ति भासमान विग्रहादो स्वार्थे न प्रमाणम, ये भासमान विग्रहादि अर्थात विग्रह देवता है, देवता विग्रह वाला है, इस विषय में ये प्रमाण नहीं है। तो अर्थात ये मंत्र का स्वार्थ देवताओं का विग्रह सिद्धि करने में नहीं है, क्यों? मंत्र अन्य परत्वात्, अन्य परत्व होने से देवताओं का विग्रह को सिद्ध करना इनका स्वार्थ नहीं है, ये तो अन्यर्थ है। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक अर्थवाद जो होता है, विधि का स्तुति निंदा इत्यादि करेंगे, जैसे विषम भुंक्षो, इसमें स्वार्थ में तात्पर्य है नहीं, शत्रु गृह में भोजन ना करे, ये तात्पर्य, अन्यर्थ होने से स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहता। पूर्व पक्षी ये कहने से सिद्धांत कहता है कि यद्यपि भाष्य में यद्यपि उक्तम मंत्र अर्थवादादयोर अन्यर्थत्वात् न देवता विग्रहादि प्रकाशन सामर्थ्यम इति, यद्यपि उक्तम यद पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया था अर्थवाद अन्यर्थ होने से, अर्थवाद का कार्य हो गया निंदा प्रशंसा इत्यादि करना, होने से देवतादि विग्रह को प्रकाशन सामर्थ्य ये अर्थवाद में नहीं है, देवतादि का विग्रह में ये प्रमाण नहीं है। तो ये जो कहा था सिद्धांती उसका उत्तर देता है टीका में अन्य पराद अपि वाक्यात बाधा भावे स्वार्थो ग्राह्य इत्याह। अगर बाध नहीं होता है अन्य पर होने पर भी स्वार्थ का ग्रहण करना है अर्थवाद, इसलिए तीन प्रकार कहते हैं, विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो बधारिते भूतार्थवाद स्तद्धानात अर्थवाद स्तिधामत अर्थवाद, ये तीन प्रकार के होता है। विरोध है तो गुणवाद प्रशंसा, और ज्ञात है तो अनुवाद, और दोनों ही नहीं है तो भूतार्थवाद, ये स्वार्थ में प्रमाण है। अन्य पराद विवाक्यात बाधा भावे स्वार्थो ग्राह्य, बाध नहीं है तो स्वार्थ ग्रहण होना चाहिए। भाष्य में अत्र ब्रूमः, तो सिद्धांत कहता है कि प्रत्यया प्रत्यय ही सद्भाव असद्भाव हो कारणम न अन्यार्थत्वम अनन्यार्थत्वम वा। प्रत्यय हो रहा है, पदार्थ का ज्ञान हो रहा है तो पदार्थ का सद्भाव है, पदार्थ का अप्रत्यय ज्ञान नहीं हो रहा है तो पदार्थ का असद्भाव है। वंध्यापुत्र का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होता किसी भी उपाय से नहीं होगा तो उसका असद्भाव, और प्रत्यय हो रहा है धर्माधर्म का शास्त्र से प्रत्यय हो रहा है तो उसका सद्भाव है। तो प्रत्यय हो रहा है प्रत्यय नहीं हो रहा है यही सद्भाव असद्भाव में कारण है, नहीं कि अन्यार्थत्व अनन्यार्थ होने से सद्भाव असद्भाव में कारण होगा ये नहीं है। अन्यार्थ अनन्यार्थ ये कारण नहीं है, प्रत्यय हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है यही कारण। टीका में सिद्धांति कहता है तात्पर्य शून्य अपि अर्थे प्रत्यय मात्रेण अस्तित्वम उदाहरति। तात्पर्य नहीं है फिर भी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है तो भी माना जाता है ये पदार्थ है, कैसे? भाष्य में कहते हैं तथा ही अन्यार्थम अपि प्रस्थितः, कुछ दूसरा काम के लिए देवदत्त जा रहा है, और पथि पतितम तृण पर्णादि अस्ति एव इति प्रतिपद्यते। देवदत्त जा रहा है कहीं वेदांत श्रवण करने के लिए, जाने के समय में रास्ता में उसका नजर में आया तृण पर्ण इत्यादि पतित है, अभी उस पदार्थ का ज्ञान होगा नहीं होगा उसका, वो कहेगा वो पदार्थ अस्ति, किंतु अभी वो देवदत्त का मुख्य अर्थ है क्या? नहीं है। तो अभी अन्य अर्थ होने पर भी अस्तित्व की सिद्धि होती है, प्रत्यय हुआ तो पदार्थ की अस्तित्व, इसलिए अन्यार्थ अनन्यार्थ ये पदार्थ का अस्तित्व में ये प्रमाण नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में तृणादौ प्रत्यय अस्ति विग्रहादौ च स नास्ति इति। पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो तृण का दृष्टांत दे दिए, तृणादि का तो प्रत्यय होता है किंतु देवताओं का विग्रह में प्रत्यय कहाँ है, किसको ज्ञान हुआ है देवताओं का ये विग्रह है? इति स नास्ति इति वैषम्यम, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्तिक समान नहीं हुआ। पूर्व पक्ष भाष्य में कह रहा है अत्राह अत्राह पूर्व पक्ष विषम उपन्यास, आपने जो दृष्टांत दिया है विषम है, तत्र ही तृण पर्णादि विषयम प्रत्यक्षम प्रवृतम अस्ति येन तद अस्तित्व प्रतिपद्यते। तृण पर्णादि को विषय करने वाले प्रत्यक्ष होता है तो होने से येन उस प्रत्यक्ष के चलते तद अस्तित्व तृण पर्णादि का अस्तित्व आप मान लेते हैं। अत्र पुनर अत्र अर्थात देवताओं का विग्रह के विषय में विधि उद्देश्यक वाक्य भाव है न, विधि उद्देशक विधि उद्देशक टीका में कहता है विधि उद्देश्य विधि वाक्य, देवताओं का विग्रह का विषय में ये विधि वाक्य के साथ ही अर्थवाद वाक्य एक एक वाक्यता को प्राप्त करके स्तुति अर्थे अर्थवाद न पार्थक अर्थे न वृत्तांत विषया प्रवृत्ति सख्या अधिवसातु। तो विधि उद्देश्य, विधि उद्देश्य अर्थात विधि वाक्य, ये जो आप अर्थवाद से देवताओं का विग्रह प्राप्त होता है ऐसे आप सिद्धांति कहते हो, पूर्व पक्ष कहता है कि विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके स्तुति अर्थे अर्थवाद, अर्थवाद केवल स्तुति अर्थ के लिए, तो न पार्थक अर्थे न वृत्तांत विषया प्रवृत्ति ही, पृथक अर्थ को लेकर के वृत्तांत विषय, वृत्तांत विषय भूतार्थ विषय अर्थात टीका में दिया विधि उद्देश्य विधि वाक्यम तद एक वाक्यतया प्रशस्त विधि रीति एव अर्थवादादिषु प्रत्यय। अर्थवाद वाक्य में यही ज्ञान होता है कि ये विधि प्रशस्त है और जहाँ निंदा किया गया ये कर्म नहीं करना चाहिए, इतना ही अर्थवाद से ज्ञान होता है। और अर्थवाद वाक्य कहीं वृतांत वृतांत अर्थात भूतार्थ इसको नहीं कहते हैं। भाष्य में न पार्थक अर्थे न वृतांत विषया प्रवृत्ति शक्या अध्यवसातुम अर्थात भूतार्थवाद है ये अर्थवाद ऐसा नहीं, ऐसे आप निश्चय नहीं कर सकते हैं। टीका में विग्रहादि तद विषयो प्रत्ययो नास्ति इत्यर्थ अर्थात अर्थवाद वाक्य से आप भूतार्थवाद कह करके देवताओं का विग्रह है ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई प्रत्यक्ष नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छ शिष्यते पूर्णस्य पुनरादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।